Gabon guztiei, Gabon irratiaren aldean zaudeten guztiei, eta bueno, Gabon edo egunon, hau bertze modu batzuetan entzuten ari zareten hoiei. Aimar López naiz eta gorkoan emankizun berri batekin natorkizue, eta Maia de Josek dut nire ondoan. Gabon, Maia, zer moduz? Gabon, ongi, mila esker. Mila esker, pozten naiz. Gorkoan, eta emankizun honetan, arte historiari eta bereziki artelanen kontserbazioari buruz mintzatzeko para daukanen dugu. Zumaia zure zaletasun handietariko bat da kontserbazioarena, eta horretan ikasketak bukatzen ari zara. Eta gaurkoan, Pablo Picassoren Gernika lanari buruz mintzatzeko aukera ukanen dugu, ezta? Hori da, lehen saiorako simbolikoa den artelan bat aukeratu dut, beraz Gernika itzela iduritu zait. Aha, guazen bada. Gernika bistaz bederen, ikusteagatik bederen denok ezagutzen dugu, bere marrazki deigarri txuri beltzoie guztiekin eta bere tamaina aski inposantearekin. Nik ez dut bertatik bertara ikusi, baina ba imaginatzen dut aski inposantea dela ikustea eta aski harrigarria egiten dela, eta totzikarak ere sor ditzakela ba eszena aski guingarri hori modu honetan ikusteak, baina gehiago kontatuko diguzu zuk, Maia. Konta iguzu, zein izan zen lan honen sorrera prozesuan hondik sortu zen Pablo Picassoren Gernika? Beraz, 1937an Pablo Picasso Parisen bizi zen, artista ugarirekin, eta Espainiar gobernuaren eskaera bat errezibitu zuen, hauek nahi zuten berak obra bat sortzea esposizio unibertsalean aurkezteko. Beraz, urte horretan, maiatzean eskaera hori errezibitu zuen, eta ekainerako bukatua izan behar zuen bere lana. Beraz, inspirazio bezala, apirilean gertatutako Gernikako bombardaketak aukeratu zituen, eta ba, ideia horrekin obra bat osatzen hasi zen, denok dakigun bezala, kolore txuri eta beltzekin, ba, tristezia adierazteko eta beste mila mezua adierazteko. Eta olio pintura erabili zuen bere Pariseko estudioan, eta ba, hilabete bakar baketean bukatu zuen bere lana, eta ba, hor biribilkatu zen, oso tamaina handia duelako, oroitarazten dut, 4 metro bider, 8 metro neurtzen ditu, eta orduan ba, hain obra handiak biribilkatzen dira ba, alfombra bat ziren bezala, eta hola eraman zuen esposizio unibertsalera. Han aurkeztua izan zen lehen aldikoz, eta Pablo Picassoia bere ospeataz, osea, bere... Bai, ospeaz. Bai, bere ospeaz bizi zen, oso ospetsua zen, eta beraz, bere obra lehen aldiz aurkeztua izan zenean, ba, kriston arrakasta bizi izan zuen, eta ba, bere arrakasta zabaldu zen Europan zehar, zen da Pablo Picassok egiten zuenean zerbait mundu guztiak zakian, eta kritikoak oso azkarki hitz egiten zuten berataz, eta hori, oso azkar ezaguna bilakatzen zen bere lana. Beraz, urte bat pasatu zuen Parisen, esposizio unibertsalarentzat, eta 1928an Europan zehar bira bat egiten hasi zen, eta hiriburu garrantzitsu askotara eraman zen, haien artean Kopenhage, Stockholm, Oslo eta beste hainbat hiriburutara eraman zen Pablo Picassoren obra hori erakutsia izateko. Eta bi urtetan 50 hiri baino gehiagotan egon zen, eta orduan ba hor bukatu zen bere Europako bira. Aha. Eta bira hau eta gero Estatu Batuetara joan zen lan hau, baina guk ere Estatu Batuetarako jauzia egin aurretik musika pixkat entzunen dugu, eta Parisen sortu baitzen lan hau, eta Parisen bizi baitzen Picassoetan aurkeztu baitzen hango esposizioan aurkeztu baitzen Gernika lana, bai Izaroren Paris kantu entzunen dugu, eta lau minutu eskaz barru bueltan Arantxeta Irratian. Amets goxoak izan aldala nerekin, aldala Parisen soinek ordin batekin, zuk hitz egin bizitzaz zure aztan nireaz, hiru ordu joan dira zure esku begira. Dantzan, dantzan, musuen ondartzan Notre Dameko plazan. Dantzan, dantzan, arimen balantzan Notre Dameko plazan. Artu zaitut besotik, oso gertu nigandik, elkarrera mateko ibai aldamenetik. Akaso ez dizut esan maite dudala bizitzak zure begietan egiten duen isla. Dantzan, dantzan, musuen Notre Dameko plazan. Dantzan, dantzan, arimen balantzan Notre Dameko plazan. Galdetu esan ez geratu zalantzan, zenbat maite zaitu dan. Dantzan, dantzan, Notre Dameko plazan. Dantzan, dantzan, arimen balantzan Notre Dameko plazan. Galdetu esan ez geratu zalantzan, zenbat maite zaitu dan. Dantzan, dantzan, zena zenta xena. Amets goxoak izan aldala nerekin, aldala Parisen soinek ordin batekin, zuk jarraitu izketan nik musuak kopetan. Zer egongo tezaren zu amesten benetan. Antxeta Irratian gaude eta bueltan gara berriz ere Izaro kantariaren Paris kantu entzun ondoren. Parisen izan berri baikara Maia da Josekekin gure historian errepasoa egiten, izan ere gaurkoan Picassoren, Pablo Picassoren Gernika artelanari buruz ari gara, eta Maia kontatu berri digu nola Parisen sortu zuen hango esposizio unibertsalerako 1937an eta 1938an, urrengo urtean, Europako hiri ezberdinetatik barna ibili zen, ba Picassok jadanik garairako zuen famari jarraika, artelan honek ere segituan hartu baitzuen fama hori. 1940an Estatu Batuetara egin zuen salto artelanak, eta hor txartuko dugu berriz historia, Maia. Mila esker, Aimar. 1940an esan bezala, New Yorkera iritsi zen obra, itsasontziz bidaiatu zuen, gaur egun badakigu itsasontzia ez dela garraio oberena artelanentzat, zenta kutxetan bidaiatzen dute, baina hala ere kresala hortik sartu alda eta artelanetan kriston ondorioak sortu ditzake. Ados. Baina New Yorkera iritsi zen, eta han ere kriston arrakasta bizitu zuen obrak, eta obra bilakatu zen New Yorkeko MoMA-ren erresponsabilidadea. Picassok hori erabaki zuelako. Beraz, New Yorkera iritsi bezain laster, han ere pila bat museo hasi ziren galdetzen ea obra altzen haien museora etorri eta bar. Eta orduan, bi urtez bira berri bat hasi zuen estatu batuetan zehar, eta adibidez egon zen Chicago edo Ohio bezalako lekuetan. Eta esan bezala, New Yorkeko MoMA-ren erresponsabilitatea baitzen, berak ere utzi ahal izan zuen obra beste museo batzueri, beste herrialde batzueri, kasu honetan, eta horratik obrak estatu batuetako bira bukatzean beste herrialde batzutara joan zen, Italia, Brasil eta Alemania bezala. Beraz, berriz ere mundu osotik bidaiatzen hasi zen. Eta bidaia horiek itsasontzi egin zituen berriz ere. Hori da, garaian modu popularrena zelako itsasontzia, hori munduan zehar bidaiatzeko hegazkinak ez baiziren oraindik uste dut oso garatuak. Bai, 1950garren hamarkadan gaude, eta nik ere data zehatza ez dut, baina hegaldi transatlantikoak ez bederen kargoaren kasuan ez ziren oso ohikoak 1950ean, ez. Hori da. Beraz, esan bezala mundu guztian zehar bidaiatu zuen, eta arrakasta kristona eduki zuen, eta bere bira bukatzean New Yorkera iritsi zen berriz, eta iritsi zenean MoMA-n lan egiten zuten ikerlariek analisi oso bat egitea erabaki zuten, eta hor ikusi zuten hiru ondorio atera zituzten, pintura zatika erortzen ari zela. Ados. Bigarrena izan zen utxarteak eta ebakidurak zituela, hau da, zuloak zituela artelanak. Wow. Ados. Eta hirugarrena izan zen egurrezko egitura guziz xeatua zegola. Dakigun bezala, lehen esan dudan bezala, itsasontzia ez baita bide oberena artelanak transportatzeko, eta egurra urarekin kontaktuan kriston ondorioak jasaten dituelako. Noski. Beraz, hori ondorio horiek aterata zaharberritze protokolo bat plantan jarri zuten, eta orduan egitura berri bat egin zioten obrari, eta ere pinturaren arazoa konpontzeko argizariaren laguntzarekin tratamendu bat egin zioten. Ados. Hau da, argizaria garaian asko erabiltzen zen materiala zen, oso merkea baitzen eta oso erreski aurkitzen baitzen. Beraz, argizaria hartzen zen, urtzen zen, eta disolbatzaile batekin nasten zen. Honek albideratzen zuen geruza batzuk kontsolidatzea edo itsasgarriei bezala ere erabiltzen zen. Ados. Baina geroztik dakigu badituela bere alde txarrak ere eta eskerrak, azken urteetan beste material batzuk ugaritu dira eta gaur egun ez da hainbeste erabiltzen argizaria. Baina garaian orduan, esan bezala, urtu egin zuten, beste produktu batekin disolbatu egin zuten, eta atzeko partetik bota zitzaion, hola argizaria itxasteko pinturari, eta modu batez pinturak, oialak, eta argizariak bat egiteko. Ola pintura ez zen zatika hautsiko. Orduan, olako geruza solido bat edo sortu zen pinturaren inguruan eta... Hori da. Osa, solidoagoa bilakatu zen oiala. Hori da. Solidoa bilakatzea, dena bat bilakatzea, osotasun bat bilatzen zuten horrekin, hola pintura ezen zatika eroriko. Gaur egun adibidez, prozesu hori ezin izango zen bururatu, zenta gaur egun kontserbazioan lehen kontzeptua ikasten duguna da, atzeragarritasunaren kontzeptua, hau da, edo zein tratamendu egiten dena, 20 urteren buruan beharko da ezabatu. 20, 5 urte edo 50 urteren buruan. Hau da, gaur egun eskuartzen den zerbait, urrengo eskuartzean, urrengo kontserbatzaileak beharko du gure lana ezabatu. Guztiz. Berriz egiteko zerotik kontserbazioa. Hori da, hori da. Eta beraz esan bezala argizariarekin haien lana egin zuten eta pinturaren geruza kontsolidatu zuten eta garaian frankismo garaian Carrero Blancok obra galdetu zuen baina Picassoren idatzietan aurkitu zen Picassok erabaki zuela frankismoa zegon bitartean bere obra ezingo zela Espainiara itzuli. Ados. Beraz, New Yorken gelditu zen. New Yorken gelditu zen beraz MoMA museoan Picassoren obra eta Luis Carrero Blanco Espainiako gobernuko lehendakariak frankismo garaian eskatu zuen Espainiara itzultzeko, baina okertzen ez banaiz MoMAko arduradunek ez erran zioten, ezta? Hori da. Picassoren idatzietan esan bezala Picasso gilarri bai zuen frankismoa zegon bitartean ezingo zela itzuli bere obra Espainiar estatura. Beraz, urte batzuk igaro zituen obra New Yorken, esan bezala pintura ja ezen zatika erortzen, egitura berri bat zuen, orduan, iduriztuen, arazo guztiak konponduak zirela. Aldiz, 80. hamarkadan, frankismoaren bukaerarekin batera, Espainiar estatuak galdetu zuen obra itzulia izatea, eta obra hau hegazkinez eramana izan zen. Aldiz, New Yorken, esan bezala, tamaina handiko obrak behar dira biribilkatu. Beraz, hori egiteko momentuan, kontserbatzaileek ikusi zuten arazo bat zegoela, zenta krash hasi ziren entzuten. Eta guk badakigu, argizaria lehortzen denean, gogortzen dela, eta beraz, tolesten bada, hausten da. Noski. Beraz, hori ikusi zuten, baina hola bidali zuten obra. Oraingoan bai hegazkinez. Oraingoan bai hegazkinez, eskerrak. Justu, entzulek agian irudikatu dezaten, lehen azaldu duzu alfombra baten moduan, biribilkatze dituztela obrak, eta hola da, hola xe da. Aukera baldin baduzue bilatu zazue interneten, Gernika biribildua, edo, bueno, beste hizkuntza batean, baina hori xe da. Agertzen da, pues, langile sortaski handi bat, 4x8 metro neurtzen duen artelan ikaragarria handi bat, bazuen etxeko alfombra balitz bezala biribiltzen, eta beraz argizariaren aplikazio horren ondorioz, solidifikatu zen lehenbizi, baina solidifikatze, solidoa den gauza bat biribiltzen hasten bagara, noski kraskatzen da, eta kraskatze hori izan zen entzun zutena MoMAko kontserbatzaileek Madrilera bidean igortzera zioazenean. Hori da, beraz esan bezala Madrilera iritsi zen, eta hasiera batean Prado Museora eraman behar zuten, zeren 1936 eta 1939 tartean Pablo Picasso bere zuzendaria izan zen. Ados. Ez zuen inoiz erabat hor lan egin, Parisen bizi baitzen, baina izan zen zuzendari simboliko bat esate baterako. Noski, zuk azaldu duzu 1937 egin zela egin zuela Pablo Picassok Gernika lan hau, eta gara eta Parisen zegoela, eta gara iberean Pradoko zuzendaria zen. Hori da. Simbolikoki beraz. Hori da. Beraz, ara eraman nahi zen, esan bezala, baina konturatu ziren Pradok ez zituela behar ziren baliabideak, hau da, ez zuen ez lekua, ez langileak Gernikataz okupatzeko zen, eta obra guztiek analisiak jasatzen dituzte bederen astean behin. Ados. Normalen museoak egoten dira itxiak astelenetan. Bai. Eta astelen hoietan hartzen dira obra guztiak eta egiten dira analisi batzuk ikusteko Ados. Bakoitzaren egoera. Astero. Hori da, bai. Ha, ha. Gutxi gora, bai. Ados. Gutxi gora bera. eta hori. Eta obrak garbitzeko, eta lekua ere garbitzeko, eta bar. Aha, hortarako da, beraz. Noz bai, joten baldin bazarete iriren batera, museo zehaz batera joateko, eta batean ohartzen zarete itxia dagoela. Ba, bueno, pentsatu, agian zuen burua kontsolatzeko moduan edo, zuek bezalako bai ikusleek obra hoieko beki apreziatu alitzateko, eta batez ere denboran zehar apreziatu alitzateko kontserbatzen ari direla bertako langileak. Hori da. Itxiera egun horietan. Hori da. Aha. Eta beraz, esan bezala ez zituzten baliabide hoiek, beraz, Reina Sofia museora eramantzen, han bai zituztelako baliabideak zituzten, zuten lekua, eta langileak ere bat zituzten. Zeren, esan bezala, astelenetan analisiak egiten dira, baina obra txikietan oso erreski egiten dira, aldiz, 4x8 metroko obra batean, ba, jende asko behar da analisi horiek egiteko, eta denbora asko. Ja. Beraz, Reina Sofia museora eraman zen. Gaur egun hor segitzen du. Ez da mugitu geroztik handik. Ez da mugitu geroztik han obra. Ha, ha. Zeren iristean esan bezala argizariaren krakeladurak ikusi zituzten, eta ikusi zuten ba, obra berriz ere tratamendu horregatik zatika ari zela erortzen. Hau da, pintura nahasi zela argizariarekin, eta gogortze horren ondorioz, ba, pintura erortzen ari zela guztiz. Beraz, gaur egun ere joaten bazarete Reina Sofia museora, ikusiko duzue iskinetan, iskinak bai dira lehen ondatzen diren zatiak artelan batean. Zenta daude, nola esan daude, tolestuak bezala eta, bai, eta tenkatuak orduan. Eta hor manipulatzen dira ere, orduan. Aha, bai, noski. Lehen ondatzen dira, zatiak dira. Ados. Eta hor ikusi alduzue, gaur egun Gernikak ez duela pintura geruzarik hor. Oiala ikusten da baizik. Ados. Oh. Orduan, hori da, ikusi zuten ba, zatika ari zela erortzen, eta gaur egun ere ba, zatiak eta zatiak ari dira erortzen. Eta gaur egun ere segitzen dute Reina Sofia museoko kontserbatzaileek ba kriston analisiak egiten astero behin guztiz analizatzen da. Interneten bat balin badago interesatua, badago webgune bat osorik dedikatua horreri, deitzen dena Gernika Reina Sofia museoa, eta hor astero haien analisiak ba publikatzen dituzte. Ados. Eta ikusi alda ba, geroz eta okerrago dagola Gernika artelana. Ha, ha. Hori da. Geroz eta okerrago dago, eta ez dago zer egiterik. Eta ez dago zer egiterik. Esan bezala, garai horretan argizariarekin tratamendua egin zutenean, atzeragarritasunaren kontzeptua ez zen ez da existitzen. Ha, ha. Orduan ba, horretik, ezin da ezabatu argizaria, pintura ezabatu gabe. Osa, gaur egun argizari hori urtu eta berriz ere kentzen saiatzen bagina, haiek hasieran aplikatzeko egin zuten moduan. Hori da. Lan guztia joango litzake. Hori da. Pintura guztia desagertuko zen. Ha. Beraz. Ados. Hori. Gernikara Euskal Herrira ekartzearen aldarrikapena ere nahiko historikoa, baina historikoa bezain aktualitatekoa da. Behin baina gehiagotan eta modu nahiko errepikakorrean entzuten den aldarrikapen bat da, baina Ginesta taldearen nostalgia kantua entzun eta gero, ba kontatuko diguzu maila ez dela hain erresa, eta politikoki eta modu baski filosofiko batean erabat normala eta erabat zilegia den aldarrikapen hori teknikoki asko zailagoa dela kontatuko diguzu. Bueltan gara, 3 minutu barru, Kataluniako Ginesta taldearen nostalgia kantu entzuta gero. Paisatges perifèrics d'on dimecres ple de fum, un rodalies, cascos i entre les mans un resum. El sol per ser les 7 n'ha sortit massa, et ratlla el dia, pensat en un futur i deixar enrere el seu perfum, que avui sona nostàlgic però et juro que era vida. Les canyes a la riba m'acompanyen per fugir el besós, ja ara maco ple de químics radioactius, de química no em falta quan m'agafes del vestit i em dius espera maca que ja és tard per anar de mi, i allò que era nostàlgia va pujar aquell tren amb mi. Gironako Ginesta taldearen nostalgia kantua entzun berri dugu. Antxete erratean gaude gaur gauean Maia Dagiozek eta biok eta Gernika, Pablo Picassoren Gernika artelanaren kontserbazioa aipatzen ari gara. Madrilgo Reina Sofia Museoan dago artelan hau duela 40 urte inguru, lehenago mundu osoan zehar, baina bereziki New Yorkeko MoMA-n, New Yorkeko Arte Modernoen Museoan egon eta gero. Eta aipatzen ari ginen Reina Sofia Museotik Euskal Herrira, bereziki Gernikara, Walter artelanaren eszenatoki erreala, zoritxarrez eszenatoki erreala den hortara, ekartzea aldarrikatzen dela askotan eta aspalditik Euskal Herri honetan, eta horixe. Aipatzen ari zenigun Maia, ez dela hain erronka xinplea, aldarrikapen zilegia izan arren ez dela bortxaz erronka xinplea ez da. Hori da, nik lehen aldiz entzun nuenean debate hori, jende aldarrikatzen, ba, Gernika artelana, Gernika herrira eramatea, ba, guztiz debate erresa iruditu zitzaidan, nahiko zentzu asko egiten zuen, ba, Gernika, Gernikara eramatea, artelanaren protagonista baitzen. Baina, gero, ba, kontserbazioaren detailetan sartuta eta ikasi nuenean kontserbazioaren detaile guztiak, ba, horri ikusi nuen detaila ez dela hain erresa eta nahiko historio komplikatua zela egia san zeren esan bezala. Gaur egun berriz ere behar balin bazen biribilkatu obra eraman alizateko Euskal Herriaino, ez dakite Euskal Herrian gero berriz aurkeztean nola egongo zen, egia esan. Zen da bidean, zati askoz gehiago eroriko zitzaion, zitzaizkion, beraz, hori. Beraz, nahiko debate komplikatua da, eta jakin behar da ere, ez dela bakarrik, afitxa bat bezala, toki batetik bestera eramatea. Hau da, behin Euskal Herrira iristean ere, Euskal Herrira Gernikara iristean, lekuak ere beharko zituela euki, behar dituen baliabideak, obra kontserbatzeko. Noski. Zenda beharko zuen lekua eta langileak ere. Aha. Astero, Reina Sofia Museoan egiten diren bezala, analisiak egiteko, behar dituen egiten aldiren tratamenduak egiteko ere, eta bar, Gernikak adibidez, badakit baliabide hoiek ez dituela oraintxe bertan, ez dakit. Ez dago museo handirik. Hori da, ez dago museo handirik, eta ez dakit planteatuko zituzten aldaketa hoiek egitea. Aha. Eta agian, benetan, kapazitatuen egoten altzen lekua Euskal Herrian izango zen Bilboko Guggenheima. Eta Bilboko Guggenheima ere ez dakit izango zen haien lehentasunetako bat Gernika zaintzea, hau da, beharko zuten sala oso bat edo pareta oso bat utzi Gernikarentzat, eta euki beharko zuten kontserbatzaile talde bat beti lan egiten Gernikaren inguruan, hau da, analisiak egiten eta Gernika zaintzen. Zen da, oroitzen dut, bere tamaina handiarengatik behar dira langile asko eta denbora asko. Beraz, nik uste gaur egun Bilboko Guggenheima dagola gehiago zentratua esposizio aldakorretan eta esposizio garaikideetan batez ere, beraz ez dakite izango zen haien lehentasun bat. Horregatik, hor aspektu hauek ikusita, debatea ikusten alda, komplikatzen dela, eta beraz, nik uste gaur pertsonalki obra hori beharko zela Madrilen geratu. Bakarrik baliabide hoiengatik. Noski. Beraz, debate komplikatua, debate malkartxua, Gernika Euskal Herrira, Gernikara ekartzearena, kontserbazio aldetik jadanik aski gaizki dagoelako, oroitarazten dugu zoritxarrez, atzera bueltari gabeko bide batean dagoela Gernika obra, pixkanaka bere desagerpenera eramanen duena, ez da? Hori da, gaur egun badakigu bai edo bai, egun batean Gernika desagertuko dela. Horregatik dago jendea lan egiten bukatze edo desagertze puntu hori albezain beranduen izateko, baina egun batean desagertuko da. Egonen da eskatzen duenik ere, segurazki desagerpenaren bide horretan nahita ez baen gaiaturik egonik bere azken urteak Euskal Herrian egin ditzala, baina bueno, egia da debate aski zaila dela, ez gaude hemen debate horretan erabaki bat hartzeko, baina bai gure entzuleak horri buruz kokatzeko. Mil esker, Gernika kuadroaren ibilbideari buruz hitz egiten ari gara, eta artearen munduan jarraitzeko bertze kantutxo bat entzunen dugu, Iruñako ibilbedi taldearen Eskerrak bideari kantuarekin jarraituko dugu, eta bueltan gara hemen digutira Antxeta Irratian 5 minutu barru Gernikari buruzko azken detaile batzuk eman eta zuekin batera gau honetan aurrera jarraitzeko. Udakorrika zebilen ta gu esperoan egin dalgen eukan dena bukatu da Música beititik mezu bat. Manez Julenekain. Dezkaferik ez baina. Eta bideari buruz ari garela, Gernika kuadroaren, Pablo Picassoren Gernika kuadroaren bideari, bilbideari eta kontserbazioari buruz hitz egiten ari gara gaur arratsean hemen zurekin Maia eta kuadronen erronka ezberdinak kuadro hau oraindik bizirik mantentzen saiatzeko erronka ezberdinak aipatzen ibili gara oroitarazten baitugu. Bere garaian, MoMA-ko, New Yorkeko MoMA museoko langileek haien segurazki intentzio onguztiarekin, baina garaiko teknika bakarrekin aplikatu zioten argizariaren bidezko kontserbazioak gaur egun kalte egiten diola, eta ezinbestean bere desagerpenera eta bere suntxipenera bidean dagoela Gernika kuadroa. Kontserbazioari buruz hitz egin dugu, baina mintza gaitezen pixkat ez badizu axola kuadroari berari buruz, ze estilotakoa da kuadroa, nolakoa da kuadroa, edo estiloaz gain, nik entzun izan dut ere, ba, nolabaiteko presioa jasan zuela Pablo Picasso, que oso azkar egiteko kuadro hori, hilabete bakar batean egin behar izan baitzuen, maiatzetik ekainera eskatu baitzion Espainiar gobernua kuadro hori egiteko, eta oleo teknikak, ba, etenaldi edo itxeronaldi handiago eskatzen duela, ez? Eta etzela behar bezain beste utzi dortzen kuadro hori, hori hola da? Hori da. Esan bezala bakarrik hilabete bat eduki zuen Pablo Picassok obra hori osatzeko. Beraz, nik uste konzentratu zela nolabait gehiago bere simbologian, egia esan, horretarako erabili zuen bere obra gehienetan erabili zuen bere estilo kubista, eta horregatik ez badakizu Picassok egin duela, ikusten duzu obra eta badakizu egin duela Picassok. Zain dut, nahiko azkar alda hori pentsatu asmatu. Eta beraz, esan bezala, olio pintura erabili zuen, eta ez dakit hemen entzuletako batek erabili duen oliopintura, baina oliopintura erabiltzen duzunean, gero kriston tristezia sartzen zaitu zen, eta kristona itxaron behar duzu lehortu baino lehen. Da, prozesu oso luze bat. Lehen esan dudan bezala, behar delako gutxienez hilabete oso bat, azken ukitutik lehortua izan arte. Beraz, hori. Esan bezala, hilabete oso bat eduki zuen obra zerotik hasteko eta bukatzeko, beraz, aldituzuek kalkuluak egin eta asmatua guztiz lehortua seguru ez dela egonen. Eta aipatu dugun bezala, bere Pariseko estudiotik Parisen bertan izan zen esposizio unibertsalera eramateko biribildu zuten, alfombra bat bailitzan biribildu zuten lan hori, oraindik erabat idorretzegoen lan hori, eta beraz seguraski hori izan zen gaur egun Gernikak duen egoera baski katastrofikoaren lehen pausua, ez? Kontserbazio aldetik egin diren petxo ez gain, agian hori izan zen kate honen lehen kate begia, ez? Kontserbazio txar baten lehen kate begia hori izan zen. Guztiz, zenta adibidez hori ez bazten egin, MoMA-ko kontserbatzaileek ez zuten inoiz argizaria erabiliko. Ados. Orduan, zatika austearen problema hori bere iturria da obra gaizki egina izan zela. Hori ere ikusi alda, zenta adibidez, hori ez dakigu, hori suposizio bat ez dakigu ea izan zen artistaren intentzioa edo ez, baina ikusten zunean obra, ikusten aldira azpitik oialaren gainean grafito arkatzez egindako marrazkiak. Bai. Gainetik txuriz pintatu zuen, baina hala ere marrazki horiek eta aldaketa horiek ikusi daitezke begi bistaz. Beraz, izan zen azkar egin zuelako eta baula utzi zuelako takillo, edo benetan bere esan nahi bat zuelako. Hori. Tamalez ez dugu inoiz jakingo, baina hori. Eta zatika austearekin batera esan nahi nuen, hori, lehen esan bezala hasieran, egitura txarra bada, obra beti oso azkar ondatuko da. Hau da, adibidez, ez dakit, prestakuntza geruza, hau da, oialaren gainean jartzen zaion geruza hori, pintura txuri bat adibidez, txarra bada, ja obra oso gutxi iraungo du. Ja bere oinarri ez delako ona edo. Hori da, zenta pintura gaizki txatxiko da, gero zartzean krakeladurak sortuko ditu, edo hasiko da usteltzen ere, obra batzutan ikusi da, adibidez, onjoak atera diela. edo horrelako gauzak, beraz, hori, obra ez bada ongi osatzen, Konparaketa txar bat eginez, etxe bat, erabat, finkatua ez dagoen lur baten gainean eraikitzea bezala litzake ezagian. Guztiz, hori da guztiz. Argizariaren bidezko kontserbazio hori aipatu dugu MoMA, New Yorkeko MoMA museoko langilek egin zutena 1940garren hamarkadan. Gaur egun, ez dakite, ez zara zu lanbidez kontserbatzailea ikaslea zara, baina ez dakite jakinen zenuken gaur egun olako problematika bati aurre egin bar balio kontserbatzaile batek, hau da, hasieratik kontserbazio arazoak dituen eta kontzeptzio arazoak dituen artelan erraldoi bat, tamainaz erraldoi bat, eta espektatibaz ere ez, fama erraldoi bat, nola kontserbatuko luke gaur egun kontserbatzaile talde batek argizaria beharrean ze aplikatuko lioke? Gaur egun dependitzen du erortzen den zatiaren tamainaz, esan nahi dut. Erortzen bada kriston tamaina handi bat, hau da, guztiz pintura xafla guzti bat, xafla hori balin badago oraindik osatua, hau da, balin bada osotasun bat. Osa, erori da, baina erori da osorik. Hori da, erori da, baina erori da osorik. Ba, hor, garbiketa bat egingo zen, eta itxasgarri batzuk erabiliko ziren, gero, atzeragarriak aldirenak izan. Noski. Hau da, berriz erortzen bada. Noski. Ba, beste kontserbatzaileek hori ba, ezabatzeko eta berriz itxasteko. Baina itxasgarri batzuk jarriko ziren, eta ba, xafla hori, pintura xafla hori, kontua handiarekin berriz itxatxiko ziren. Beste zati txikiago bat aldiz erortzen bazen, zati hori botako zen, egia esan, eta zulo horretan jarriko zen ba, prestakin bat, hau da, da masa txuri bat bezala, eta nola esan, geruza guztia maila berdinan egoteko, vale. Eta gainean berrintegrazio prozesu bat egingo zen, hau da, akuarelaren bidez, gero, ezabatu alizateko, urte bat zen buruan, akuarelen bidez, ba, berriz pintatuko zen, egingo zen exaktuki berdina. Hola, begibistaz, iduruko zuen, ba, gauza berdina dela, hor ez dela inoiz zatirik erori, eta kito. Eta hori da, aldiz, zatiak ez baziren erortzen, baina krakelatzen baziren, hori ja, obraren partea da. Zain dut, kontserbatzaiek dago bakarrik gauza bat ezin duguna egin, eta da krakeladurak zaindu. Zain dut, alditugu itxasgarri batzuk sartu hor xiringekin adibidez, ez guztiz erortzeko, baina krakelatua balin badago, hori hola gelditu behar da, zenta gure helburua ez da ez da hasieratik bukaerara obra berdina izatea. Esan dut, obrak ere baru bere bizia, noski, eta zartzen da. Ere. Naturari ezin zaio ere kontra egin. Hori da, dena bezala, zartu behar da ere. Beraz, krakeladurak hori kontserbatzen dira, saiatzen da, ba, hori ez zatiak austea, baina bakarrik ikusten alba dira, ba, arrakala batzuk, hori horruzten da. Hola da. Zatikiki bat erortzen denen kasuan, beraz, gaur egun, museoetan, ohikoa da ikustea, ni bezalako ikusle arruntek ez dugu horren bainolako nabaririk somatuko, baina normala da ikustea, oleo bat adibidez, Picassorena den kasuan, zatikiki batekin, kontserbatzaile batek, langile batek, hemendik urte batzuetara zu izan zintezke, langile batek akuarelaz berak bere eskuz marraztua, hori arrunta da. Bai, guztiz arrunta da, eta egia esan, museoetan eskerrak ikuslek ba, ezin dute ikusi, baina uste duzuena, baina askoz ere arruntagoa da, hori da. Askotan hori gertatzen da. Noski, askotan gertatzen da, obra zarretan. Hori. Ez dena egiten da, ez dakit nik agian, ez dakit modu nahiko bortitz batean edo pentsatzen dut, baina agian brikolajetik edo datorki dalako, baina ez dena egiten da, gainetik edo atzetik, Gernikarekin aipatu dugun bezala, zerbaiten kapa uniforme bat eman, hori geratu dadin pegatua, barniz bat baliz bezala, eta hori pegatua geratu dadin, hori debekatua dago, ez da? Modu nola san, finago batean egiten da. Baina egin daiteke, adibidez. Itxasgarri bat bai aldela aplikatu. Atzeko partetik alda itxasgarri bat aplikatu ba, geruza guztian, hori bai aldiz kontuan hartu behar da, ba, adibidez, oialaren materia, pintura zein den, ze erreakzio eukiko duten ba, produktu guztiek bat abestearen artean. Eta ere kontuan hartu behar izan da, ba, berriz errepikatzen dut, baina hori, urrengo esku hartzean kontserbatzaileak beharko dela hori ezabatu. Beraz, dependitzen du, kasu oso ezberdina gaude eta mota guztitako kasua gaude. Beraz, bai, berez alko zen egin, baina argizariarekin ez. Argizaria bai debekatua. Bai. Iruditzen zaite gorko lehen saio hau bukatzen ari gara, eta iruditzen zaite datozen saioetarako ere ba kontzeptu aski importantea izanen den bat dela gaur aipatu dugun hau, ez? Urrengo kontserbatzaileek ba gauza desegin ahal izatea, ezabatu ahal izatea aurrekoen lana haiek berriz dena zerotik egiteko, kontserbazio lan hori berriz haien eskuz egiteko, hola da, ez? Zuen lanbidearen ari gorrietako bat da hori. Hori da, bai. Da, berez da, etorkizuneko kontserbatzaileekin talde lan bat, esan nahi dut. Hori da. Ezin dugu elkar oztopatu gure lanean, zenta bestela, ondorioak artenaren gainean ikusiko dira. Ongi, ba, holaxe, ez dakit baduzun besterik gehitzeko Gernikaren kontserbazioari buruz, edo Gernika lanari berari buruz? Deus ez, nik uste dakidan guztia edo interesatzen zaizkidan kontzeptu guztiak aipatu ditu dala, eta hori, eta zure eskertzea ez oso ezaguna den arloneri ahotsa emateagatik. Noski, hortarako gaude. Mi esker da, maia gaurkoan ba, Gernikaren detaileak eta Gernikaren historia, Gernika lanaren historia ona ekartzeagatik Euskal Herriko historiarentzat eta gure memoria historikoarentzat eten ezinbestekoa barkatu den lan bat dugu hau, Espainiako Gerra Zibilean Euskal Herriak jasan zuen ba bombardaketen irudia baita, bombardaketa ezagunena artelan honen ondorioz Gernikakoa da, eta mundu mailan gure herria eta gure herriak gerra hartan frankismoaren gandik eta fasismoaren gandik pairatu zuena mapan kokatzeko balio izan du, eta hori zor diogu Pablo Picassori zalantzarik gabe. Oroitarazten dugu Gernika lana zoritxarrez kondizio txarretan eta zoritxarrez bere desagerpenerako bide edo agonia motel batean, baina Madrilgo Reina Sofia Museoan dagoela, eta horixe, mil esker gaur gauean gurekin egoteagatik, eta datorren astean elkarrikusiko dugu ordu eta leku berean. Gabon pasa denek. Javier Gardoki, Josefina Solo Zabal, Aurelio Legarreta, Katialin Arrieta, Maria Luz Fierro, Agirre Amabi Urte, Francisco Araluzea, Neskato Erre Bat, Gernika. Reginalda man, me identifica ezina, Aurelia Candes López, Clara Zaldumbide, Korputzatiak, Hermana Basabe Orma, Etxea Telesforo, Eliero Barrutia, Maria Santa, Bilbao Uriola, Asto behigor putztati, meskato erre bat. Umei identifika ezina, Gernika. Andrebekin nasturi Juan.